أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين ينفقون أموالهم دا شپږم امر دی چې شپږ امور ذکر کول چې دا غي تعلق د انفاق سره، او د شپږم امر کې تعمیم د اوقات او د احوال او د انفاق ذکر کړي، او د آیات کریمه کې بشارت ته هم اخروی دا غچا د پاره چې هغه د الله لار کې خرچه کوي، انفاق فی سبیل الله کوي. او الذین ينفقون اموالهم اغا کسان چې خرج کوي خپل مالونه باللیل و النهار د شپې او د ورځې سرا و علانیتا پپټ او پخکارا. نو دې آیات کریمه عام دی او ترغیب دی تعمیم د اوقات او احوال او د ضرورت او حاجت ته، معنا کوم احوالو کې چې ضرورت ته خرج کوي دارنګه هر وخت کې خرج کوي، سار او ماقام ته نه ګوري، تفصیص نه دکړي. بیا بعض علماء ابن جریر قرطبی وغیرہ لیکلیو چې دا آیات دا کسانو مبارک دی چې جهاد د پاراسونه تیار ساتي، او هغه د شپې او د ورځې سریږي او کله پټ او کله ښکاری. حدیث د بخاری کې راغلیو، ابو هريره رضی الله عنه روایتو چې رسول الله فرمایل من احتبس فرسا فی سبیل الله ایمانا بالله وتصدیقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. کم سړی چې د جهاد د پاره اسو اغستو باندې کو په الله ایمان دی او د الله په وعده یقین دی، تصدیق یې کوي، نو دا هغه اصل چې د کومه غیا ور کوي مړی یې او بول ور کوي خړو کوي دارنګ دا هغه خشنو دا هغه بول بعد د دنه کو پتل کې الله شي د قیامت پرز. کدی وژنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ، دارنگ امام مکحول، امام اوزاعی وغیرہ، اغیوے چی آیات نازل دے فی اللذین یرتبتون الخیل للجہاد، داغ کسانو بارکے چی اغید جہاد دا پارا اسونا تڑلی تیار ساتی، او داغی خصمانہ کئی پدے خصمانہ چی رد سور وخ خرچ کی گی گنا ناغتول اللہ تد پنیکو کے چی. او ظاهر ده ابن کثیر بیا وی آیات عام ده، یو سړی که په خپل کور کې په خپل بال بچ باندې خرچه کوي په کوم شامل ده، دې وجنه آیات عام کده، الله د کتاب آیاتونه عامي ټیک ده، دغه اصل مصداق ده، ولې مخکې سره مربوط ده. ابن کثیر وی يدخل فيه النفقه على اهله، او بیا صحیحین باندې حواله ور کړی و چې نبی له سلام ویلو چې دام لوی صدقه رچ یو سړی د خپل بال بچو خپل کور والو د پاره منډه وی، او باللیل و النهار وی چې کده شپې او کده ورځې په دې تعمیم کې اشاره ده چې تخصیص د یو شپې لکه څوک د جمعې د شپې کوي د مړي د خیرات لپاره، یا اوله دیمه دریمه شپه خاص کوي د نشته په شریعت کې. او لفظ دلیل مخکې وروړو کې اشاره و دی ته چې د شپې صدقه ورکول د ورځې د صدقې ورکول نه غوره دي، ولې شپه تیاره ده او کومه صدقه چې پټه وشي کنه سمره پټوالی پکې نه دومره ثوابونه ډیر دی مخکې تیر شو. ورسته تعمیم کو چې سر و علانیتن د حالات سره مناسب کله پټه صدقه ور کوي او کله ښکارا ور کوي، او دا سی ښکارا ور کول چې پای کې ریا نشتا، من او سبادنه پکې نشتا، از یې پکې نشتا، دلته سرن مخکې وروړو دله پاره سرن مخکې وروړو چې دا دلیل چې پټه صدقه غوره ده د ښکارا نه، ځکه په ښکارا صدقه ورکول کې احتمال خوشته کنه دریا اگر چې ریا نه یاني بینی نو الله جل شانو داغي حالت ذکر کوي چې فلهم اجرهم عند ربهم دې د پاره بدل دا په دربار د رب د دی کې کدا چې خلقو د پاره بدلی دی ښه چېږي په دې طریقه خرچونه کوي ورو قران کریم خدا هوې کنه چې اوسړې د الله په لار کې خرچه کوي نو شپې ته ورځې ته نه ګوري هغه پټه او ښکارا ته نه ګوري مانه هر ټیم چې دې خرچه کوي نو څومره چې د اخلاص ته نو څومره الله اجر او ثواب ور کوي لیکن خلق لګېدل د ځانې په دې کې تخصیصونه وکړه چې په پلانېش په خیرات شي نو ډېر ثواب دی پکې په پلانې وروسته شي دا اوس باروفات را روان نه کړه نه باروفات ته جی د باروفات پر اوس باندې چې خیرات شي نو ډېر ثواب دی اوس کوی چې روزه پکې ونی سي اوس پکې هغه نه اپو دی غوي په دې شپه باندې نبی له سلام مې رحل لدل او تاسو خو له نوم باروفات ورکړل دي باروفات معنی څه دولسم ورځ دا په دې نبی له سلام وفات شي وکړه نو داغه په مر خوشحالي کوي بلکې دا خبره دې غلطه ده صحیح تاریخ دار چې نبی علیہ السلام په 12 منه وفات شوه علامه سیوطی دارنګ نور علماو داغه تحقیق کړو چې ما ته لیله ته نه مزه تعمر ربیع الاول د ربیع الاول د دې میاشتې صرف دوش په تیر شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دام دروغ دی او بلکې هغه 12 میلاد چې دی وی بعضی کسان پکې بیا مولودونه مناوي مولودیان به شروع شي اخباراتو کې بتاو سوره پټي ویرا پروګرامونه برازي او بار بار بدیل ترجیح ورکول پاکستان کې اکثریت دغه خلکو دی حقیقت دی هیڅ کم صحیح خلک دی اوړو کې مال کم نه ده ناغي چې ګوري په دې خاريو کې نو په دې روزو مولانو یو لوی شی جوړکړي د خوراکونو یو انتظامات شویو په دې کې د خوشاله میلاد شریف دی وی او پای کې ناتونه ماتونه ویل کیږي او د الله د کور به ادب پکې کیږي بیا پاغه کې دا غفل خوراکونو نجاساتم غرزي دا ایمان نه دی ګوره او لاندې خبره قاعده یاد اوساته چې یو سړی په یو عبادت کې لکه خیرات عبادت ته پدې کې یو هيئت د ځانه جوړي یا یو کیفیت د ځانه متعین کړي نو دا بدعت ته دې ته بدعت ویل کیږي ټول علماو دا قاعده لیکلې و هداغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلم کې حدیث راځي جلد 1 صفحه 361 کې چلا تختصو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تختصو يوم الجمعه بصيام من بين الايام تاسو د جمعې شپه مخاص کوي د پاره چې زب په دې کې نفل کوم ځکه ثواب پکې ډېر دی او دا رنګ د جمعې ورځ هم د پاره مخاص کوي چې په دې کې روزه ونی سونو ثواب پکې ډېر دی نه کوم ځای کې چې نبی له سلام ویل دي چې ثوابونه دی لته مونږ منو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی لکه دا ویلو کنه چې دا عاشوري په نهم او په لسم ورځ باندې با ضروجنی سم نبی له سلام وي يهود به صرف په لسم نه سلا وی دي د پاره چې خبره داغي د مشابهت نوزي خدا ډیر غوره ده صحابه ونی سلا د تابعین ونی سلا نو نهم او لسم د عاشوري د محرم د میاشتې چې عاشوره او تخلق وي دا نهم او لسم د واړه روزنی ول غوره دي او ټیک دی یو حدیث عمر اغله خو ضعیف دی لیک ټیک د موضوعي نه دی او کمزور دی چې په لسم ورځ باندې د محرم چې غته د عاشوري ورځ وي یو سړی په خپل کور والا باندې خوراک وکړي کنه نو ټول کال به الله پاغه فراخ تیری خلق په دغه ورځ باندې تور ګونګړي پاغه کړی ټول کال به تور ګونګړي کول په پدې خوراک ورکا حدیث کمزور هم نه کوي ضعیف هم دی خو ځکه عمل پکې کوي یو ګونه جواز هو خدا پکې کم دی چې په بار وفات باندې ته دا پروګرامونه کوه او دا د شیګانو د اندوانو نه دین ناغستو الاعتصام علامه شاطبی صرف په دې موضوع لیکل دي چې هغه بدعات هغه ذکر کین هغه قاعده لیکل دي چې التزام الکیفیات والهیئات المعینه والهیئات المعینه کذکر بهیئات الاجتماع علی صوت واحد ناغوی لم اجد له اصلا یا لم اجد ذلک التعین فی الشریعه شریعت کې ماده تعین نه دی لیدل چې اوسړه د ځانه متعین کړي د دې وجنه احکام د ابن دقیق العید مجالس الابرار د شیخ رومی حنفی عالم صفحه 133 دا نوې نسخې چي دي حجت الله البالغه جلد 1 صفحه 120 فتاوا عزیزی د شاه عبد العزيز 93 صفحه البحر الرائق کې ابن نجیم جلد 1 صفحه 159 کې امام ربانی مکتوبات کې جلد 4 صفحه 67 کې لیکلو چې به اوسړی لګي او په عبادت کې د ځانه یو کیفیت او یو هيئت چې د نبی له سلام او صحابو نه نقل او دې پکې هغه متعین کیدا بدعت دی. د دې وجنه مسند دارمی کې روایت راځي چې عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ سکسان لیدلو کنا چې هغه خانی دا ټول کړو یا ډوکی او پاغي ذکر کاو ناغته وی دا تاسو سشماره وی مون فوجي دا الله ذکر کوو دا شمارو چې سبحان الله هم دوه ځله ناغته وی اودو من سیئاتکم پلې بده او شماره پل ګناہوں او شماره مړو دا څه کاروم کتلې دې ځان لا پل ګناہوں او شماره ولي ځکه چې الله تاسو د نه کو نه یو شیم نه ځای کوي دا مو چې د الله نه وير شي او تشمارم چې سلسله می سبحان الله وي سلسله کم ځای کې چې نبی له سلام ویلي دی خپل تشتکنه خو چې ځانه او سره لګیای باز رضانه ذکر جو کیږي لفظ د الله په سلسله وي دا خو سر نه ذکروم نه ذکر مفرد نشته الله مالوسی تفسیر المانی کې لیکلو شیخ الاسلام برت کړل دا د صحابو د نبی له سلام نه نقل چې غیر صرف الله الله الله الله وي الله الله څه مطلب شو دا خو جمله نه ده لکه اوسړی رسانه تر ماخامو زید او زید مخه هرکه زید څو لالشي راشي سوکی څه خبره خوګه کنه نه دا به مطلب خبره ده معنی نشته ان شاء الله رستو براشي تفصیل به زو کوم الله مالوسی به ردونه کړی دي خو یو سړی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله یا نور داسې کلمات حسبی الله ونعم الوکیل وغیرہ چې هغه په آثارو کې راغلی دی وایي او هغه د پاره د ځان شي جو کړل چې زرزله بدا وایو زرزله دا په نخري مکه خپل بده هغه ته وشماره نیکه مشماره تاسو نیکه به الله نه ځای کوي موسی علی السلام نه لا یذل ربی ولا ینسا نظم عرب خطا کیږي او نتی یریږي هغه یې ناراضي تا چې سکړی دی کنه هغه ټول التا موجود دي ستا په صحیفه کې هم دغه خبره مجالس الابرار کې شیخ رومی صفحه 143 کې دارنګ ابن دقیق العید احکام کې جلد 1 صفحه 52 کې کتاب البدا والنهی عنها کې ابو محمد ابن وضاح قرطبی اغلی کلی وا بزازیه کې مشته د فقہ حنفی معتمد کتاب دی جلد 2 صفحه 75 شامیم دیم جلد صفحه 350 کې دا خبر را نقل کړی وا دیو جن بخاری کې لومبه جلد باب العمره کې صفحه 238 او مسلم کې جلد 1 صفحه 409 کې روایت رازی د مجاهد مجاهد رحم الله وی ویزه جمعه تن نوتم نوروی ابن زبیر هم ناستو عبد الله ابن عمر زو اوروی ابن زبیر دواړو عبد الله ابن عمر یو طرف ته ناستو د عائشه رضی الله عنها چې کوم طرف ته حجره واغه طرف ته وا ابل یو تن سوالونه راولې کله دې ځنه چې زو ته ملک مې مخامخ خبرې وکړه کلکل تر لګي موږ میسجونو ته ناستو تیار چې طالب د میسج جواب درکو دا خو لوی وایمه یې لانجې زه به تنګې کوم خدا سي کار وکړه چې ټلیفون باندې وکړه یا مخامخ را شرابې ته وکړه اکه خورل نه هیڅوک زمونږ خور ده نو دا سي ته پوښونه دی وکړي ته موبایل باندې نو ته پوښونه کې ودا ته پوښوم اټول خو ګڼ ته پوښونه کړو چې سو ما خو لړګل بیا ختم نکړو خو یو پکې داوم او جوابن مو ته خبر وکړه مې دا سي کار وکړه چې خبر بل مشابهه وکړه ځکه دا بعضی خبرې تفصیل غواړي لګ کنه دا خو تا د میسج کې نشم راوسته چې د بد وزره میسج ته لیکم نو پای کې دا خبرم کړو چې را عائشه رضی الله عنها به د نبی رسول سلام خبر لته او د ابو بکر رضی الله عنه نو د خو خو مقبره د تلشته و یا خدای غي کور کیو دا د غي کور کې د غي په کمره کې نه دی خو نه خو خپل زو او بل ته چا منه کړي چې د خپل پلار او د خپل ور قبر لمزا خو چې اختلاط د نارینه سره ناراضي د کور د پار کور نه وتل پای کې نه مون ته خو په صحابو کې کوم صحابي داسې ده چې هغه د کور نه وتی دی د پاره چې خبر لاړ شم کوله او بیا په دې زمانه کې زره دا به وایو چې زیات نه زیات یو مستحب عمل بشي چې زنانه هم لاړ شي پوری د مقبرې په غاړه را تیرېدل او هغې ته دعا کول د نبی علیه السلام په طریقه دا مسنون دی که نه زه مستحب اړم شو خو مونځ فرض دی که نه د نبی علیه السلام په زمانه کې به جومات ته ښځې مراتلې صفه نصوص دي ګڼ روایت دي وروستو عایشې رضی الله عنها ویلي وو که نبی علیه السلام ژوندی خو هغه لاړ وفات شو او ردی خضر اوس چې کوم ترتیب رو دی لیدلې وې نو چته به اجازت نه ورکړې چې راشي او بلکې ویل یو مو چې لا تمنو اما الله من مساجد الله دا الله دا بندګنې د جمعاتونو نه ممنه کوي کاږي وي چې جمعات ته موږ لازم ته نشي بندولې مې بنداو لیکن دی وسره ویلو چې د زنانو د پاره په کور کې مونږ د جمعات نه غوره دی په غولي کې او پستانه کې د غولي نه غوره دی او ستانه کې چې ګډ کیو کې ناغه د ستانه نه غوره دی اغم حدیثو لیکن دې زمانہ کې کراتلی شي دا کومه زمانہ ده او دا څنګه وایو چې اوس دې کې دا څه تنظیم دی چې زنانو د پرزان لار ده او دغې د نارینو سره څه اختلاط ناراضي ګډون ناراضي نو ګنال ته به موږ ناجایز کو حرم کې نه کیږي مسجد نبوي کې نه کیږي خو کوم کسان تلې داغې نه تاسو کسان لزیره داغې د پاره کړ نو کدا غ شان ترتیبي خدای نه موږ نه منع کو او دې د فساد زمانہ کې د اجازه پر کول شي چې روزا تا چې تکی دی شي نو زانه بدلایل ګوري سیوا نو دغه شان دا خلق دی اهل بدع اغناس عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ډډه لګولې و کوټه کې ته داسي او پدې کې معنی مسجد نبوي کې دین نه ودل خلق لګیاري کچا ګرمې ټیم نه لسو بجو ټیم نه ودسونه کوي او جمعات کې نفل کوي څوک ته اشراق وي او څوک ته صلات الضحا وي څوک ته چاش منځوي او اصل نومي صلات الاوابين دي صلات الاوابين ټول یو شی دی ورته اصل منځونه نه دي خو دا یو منځ دی کونو مونږه ګڼ دی باندې کسان په دیم نه پويږي یو رضانه مونږ جوړ دی بلې رضانه جوړ کړی دی بلې د سوفیانو مو پیانو ته خو خبر نه ده محمد رسول الله د سنت نه داغه صحابه کړی دی ټیک د نبی له سلام نه ډیر کم ثابت دي زندګی کې صرف یو ځل داغه نه ثابت دي چې کله مکه فتح شوه نو په هغه موقع کې کور کې کړی دی د ام حانی رضی الله عنها د علی رضی الله عنه کور د نبی له سلام نه تر لور وکنه دای کور کې د امونس کړی دی تر کاته کړی دی ولیکن نور دین دي ثابت ذکا عائشه رضی الله عنها وی ما صبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحه الضحا قد وانی لو صلیها ابو داود کی حدیث رضی نبی علیہ السلام معنی دې دې چې هغه چاش مونږ کړی خو زه کومه زین هم نه کړی ته کومه نبی علیہ السلام زنم نه کړی نو معنی سید صحابه کړی اوس صحابه کرام دي ظاهره د سپک تابعین عمر رسیدلی دي ولې دا صحابه ورستو دور دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په کشرانو صحابه کې وغه کسان باندې نوځي جمعات ته نیو تاسو سم ته وکړه چې دا څه کوي داخله کو هغه بدعت کوي کنه وی بدعت کوي کنه نور څه کوي بدعت لرا ونشي دي دغه حدیث شرحه کې امام نووي وی جل 1409 کې چې مراده ان اظهارها فی المسجد والاجتماع لها هو البدعت لا ان اصل صلاه صلاه الضحى بدعت لا ان اصل صلاة الضحى بدعت دا چې هغه وی چې بدعت ته نو دا بدعت یادو چې دا خلق راضی او خامخې جمعات کې کوي او ښکار کوي د خلکو مخ کې او بیا غونډه جوړ کړی سوپیان ناغلي مسواکونه خلک رغړی وی دا بدعت ته دا نه چې ګنه نفس موز بدعت ته خو کته په پټی کې هلته وکا کته بیٹه کېلته کې وکا چې کوي ککور هلته وکا نو دا نه چې دا خامخې جمعات تر راځي اما سواک بده نیولی پلاس کې او خلک بناسي بیا بغپونه لګره کا پلان کې نن نه نه هغه دا موږ رورو برخه نه سفر سونه دی ودي نه کی ټول عمر الله دې تاسو نه کوي دا فرض ته پوس بده نه کوي دی په دې پسې شي وی دي دا غوي دا بدعت دی بدعت په دې معنی چې صحابهونو د نبی له سلام نه ثابت چې غي دا ذکرې دا سواله ګڼو کتابونو لیکل دي د دیو جن دا باز قاعده د بدعات او درد لپاره انتهائی اهم دي چې پای کې یو دا قاعده هم ده چې دا قاعده بیا ساتي چې کیفیت او هيئت د یو عبادت د ځانه جوړول دا بدعت دی کله چې د محمد رسول الله او داغه د صحابهونو نه ثابت دغه وجه چې مونږ وایو دعا د الله نه غوښتل دا خو اصل عبادت دی تاسو ته حدیث تیر شوی دی مخکې زادو طالبین کې حدیث راغلی کنه چې دعا اول عبادت الدعاء مخ العباده اگر چې دا مخ العباده ولا روایت کمزور دی خو دا بل خو صحیح دعا خو اصل بندگی ده نه چې کله اصل بندگی ده د دې لپاره به کیفیت د ځانه جوړې کده نبی له سلام طریقې ته وګوري چې هغه څنګه کړی دی دغه وجه چې مونږ وایو چې دعا یو سړی هر وخت کوي هر ټیم یې کوي نو سم مانعات نشته خو کدی د سنتو نه پس یاد فرضو نه پس په جمع باندې امام رو ګرځي او ټول په شریک لاس اوچت کی د جمع دعا کوي دا بدعت دی ځکه نبی له سلام په ټوله ژوندګه کې نه دکړي صحابه نه دکړي تابعین نه دکړي بلکې سلور واړو امامانو کې د یو امام نوم نه نقل دا ول نه په عبادتو کې قیاس نه چلیږي خداغي نه نقلم نه د جکړی یغي ته دی وجنه دا بدعت یا مثلا په دې غمونو کې چې راځري او خلک لاس چتی برکې کته کوي بیا د جمع دوا وکي بیا د جمع دوا وکي دا بدعت دی دا رنګ د خلکو را جمع کېدل دی د پاره چې زئی یو جوکړه د اناس تی بالښتونه لګیدل دي دا ځله بدعت ته مستقل د نبی له سلام زمانہ کې دانو بیا د مړي کور ته را جمع کېدل دا داغي د پاسه بدعت دی چې داغي نه صحابه فلوی مونږ نبی له سلام منه کړو چرا كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام من النياحه د مړي کور ته راځم کېدل دارنګي د مړی په کور کې پخله دا دواړه به مونږ د ویر په شان ګنا غنو را شګورا نو مولا کور دې ډکته سیبا را رواني دي زنانا او خزي به زیبا او دا د الله په لعنت کې لاړ شي او د الله په لعنت کې راشي بیا هم دا مسلمانانه دی یاره وي عذر یې کو څنګه عذر کو دا لدی سو کر دې پلاری د دې روري د دې خړی د دې تری د دې مامای زره تر مامانم د نور مخ کې ستر نو کنه نو کدای خواله دې کو ټیک ده خو چې کله پر دې سره دې د ترز دې د ماما زویم غره پر دې دې خدای هغه مختل کسم چې بجون کې قتل حرام دی پس د مرګ نوم نشته دا لاله شي خامخا غته ولاړه ده په داسې وخت کې دا به دعا کوي سلیم په ګناه ده رالم په ګناه البته به دعاګانې کوي نو په دې به الله زموږ مړې بخي یا دا کوم کسان چې راځي مشوي دینن موږ رقم په بابا سره ګونټي په لاس کې سره مال رواني دا پوسټو کې پلان کیږي کې دا لازم پلان کیږي کې دا واده پلان کیږي کې دا واده نو ټول چایانی اوس کی اخر کې شوګر شي بیا چې سار نه ګوري تر ماس مخینه پورې دی ګرځي په یو غم پور نه وځي اول ته کې بشیا بس شیز کی بیا چې راشین یو بس ټوټه سستای بابا خراب شو و دوه چې باندې نس کله کنه چې په هر غم کې ور نه وځي کم غم ته شي د زینو زیبا کې کم پلان کیږي کې راو دا جمع دې کنه اوس وړر خپل فن کوي کله دا خپل بو تم ته دغو مخفل غره ورې دی یو تن دې دا خپل بو تم لګته دغو بر ورخي جو کنه مې را مشر سړی غبل مو خاندلو والا لا خبیا چې کینې ال تکینو پاغه ناس تکې را تاسو لې دی تاسو معاشره د زس نوېما چې پېګ دا کم کسان ناس دي یو اگر چې د خور حق نی ولدي نو ورګي ولا بل اگر چې په درزي جامې جوړې کړې وي اگر راته اوسه پیسې نه دی ورګي بل اگر چې د کپړې والو نه کپړه راغسته اوس پاغه دکان نه دی درې کالو چې پاغه دکان نه دی بل اگر چې هغه خپل باغوان سره زیاتې کړلې بل اگر چې د بل نه پوله راګې راکړې ده ځانته والي ده بل اگر چې پرونی پرندې پردې ټانټې غلولې دي دینه چې په جمع دواګانې کې زمونږ له بهمتیا څومره د افسوس خبره ده د محمد رسول الله زمانه کې داله وی د کوجر صحابه تابعینو کې ردی درک نه لګي لا تر اوسه پوری په سعودي کې داسې نشته ښه اصل خود صحابه ولاد غیر د تابعینو کنه لا تر اوسه حالت داله بنشته ادي د الله بقینو مونږ وایو دا ولي ټیک ده چې دعا و توګه د جمعه تنه نوځه یو ذره کا توګه مولا خلار خبره او مولا رور خبره وي ضرورت نشته دا الله د رضا د پاره وکړي ورسي وتا اخلاص یې پکې او دعا و توګه د الله د رضا د پاره چې الله خسړیو او که څه ګناهونه دي شوی ته معاف کړي ان شاء الله الله به وبخي ستا په دعا هو چې اخلاص دعایي ا دا خو دعا نه ده دا خو لبد جوړه ده نن وی د دریمې ورځې غم دي ا زنانه اوس لبل لبر وته دین دوان او غرسم په کیم رانه نو د مسلمانانو په دې چیز کې خو په د پاسه ده د لاندې شوی دي هغه غالب کړ د دریمې ورځې لپاره جدا جوړه تیاری دا و خادی ده دا خادی یو زنانه تاسو وکړو ویرا دا پکې کم دی کې دین مې را تاسو یو کلی دی اوس راغلی دی په پخا موږ نو ورې دی اوس یې درې مې را دی لپاره ویرا ته به حیران شي چې الامان والحفیظ په دې زنانو کې چې کوم رسمونه دي کنه او دا پکې بوډه کې غونته کې نه ای اغي بوته ناشنا ناشنا چیزونه کوي او اغي وی دا پویږي به کنه دا سفر به دا پلان کړي دا ډینګي دی او رسمونه بوته کې مازیګر کې جارو وو ہے او په درشل مکې نه پلان کړي دا ټول د زارا جوړ کړی دی کرته ګونه دین کې راځي څه تصور نشته دین کې د دې څه تصور نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بالکل صفا ده هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی یو تن څه خبر او کړه بیا ول ما جواب ورکړ ډاکټر ګوټه غونډه ده مې د محمد رسول الله حدیث زادې نه راته چې وینو دا ول ما ته ثابت کړو بیا په اعتراض وکړي نبی له سلام ده دا خو خلکو رغانه جوړ کړل دا هغه چې کوم صحیح احادیث دي نو زمون خصل سل جه صدر دي سينوم خيخه ده چې هغه بالکل صفا دي د نن سبا زمانه ډاکټر خلافری د سینسدانان حیران دي چې دا څنګه خبره هغه کړې چې بالکل صحیح ده بالکل کار ده په یوه کې اونچ نش نشته او بل دا چې د قران مقابله کې حدیث راتلې نشي دا لیوانی سره لږ دی وی حدیث کې راغلی وګوره دا خو د قران مقابله کې راغلی دا قران مقابله کې صحیح حدیث نه راغلی ابن قیم مخکې لیکلی وو سو کال مخکې چې څوک دیو لګي نمور زوی او ما در یو حدیث مخې ترولی چې هغه د قران خلافی نشته وی دا چې کوم تر وړي دا ضعیف ته مړه کمزور روایت ته موضوعي دی هغه د قران مقابله کې وروي خو حدیث نه دی دا دالی ونی دی په شي وی حیران بشي ته وتا د دې وجنه دا خامخا ذهن کې کینول پکار دی چې هیئتونا کیفیتونا مقدارونا دا شریعت مقرر کړی دی ما تعالی پنځه ټیمه مقرر کړی دی د سار ځان له مونږ دی د ماس پخین خپل ټیمه شته کنيشتا کوم پاغه ټیم کې کو شریعت تخصیص کړی دی کنه شریعت دا تخصیص مونږ ته کړی دی د الله دین کې چې سار دوه رکعاتو سنت او بسیط به فرض دی د ماسپخینه غیزان لکړل چې مخکې د سلور یا دوه رکعاتو کا ورستو په سلورم کولی شي دوم کولی شي دغه حدیث کې راځي او تفصیل کړه دغه چې پدې او کا پدې او کا او ستو الله نه شي کولی چې کوم راغلی دی هغه پکې کفرس کتا باندې تلوار ده مخکیم دوه رکعاتو کا د ماسپخین د مونږه او ورستوم دوه رکعاتو کا او کا کایې نغم صحیح حدیث سلور ته مخکې او کا سلور ته ورستو کا سلور ته مخکې او کا دوه ته ورستو کا دا ټول حدیثو کې راځي نمازګر غي کې سنت نشتا خو زوائد دي ناغه زوائد چې دغه ته نفل وي سره رکعات ته مخکې وکا دا رنګ د ماخام نمونه مخکې د رکعات راغلي وي مستحب دي کته کینو کوي بخاری کې راځي صحابه بکول او کوي سړي اونې کوم علامات یا به نشته خورستو چې دا غي نه کم دي نبی اسلام نه دی پریږي ناغه کوا دا وګوره ځای نه راغی کنه چې دا ټایم شو دا ټایم شو روجی را لم متعین کړی دا یو میاشتا دا رنګ والا ټول عبادت کاغه زکات ته دا غي څه خاص مقدار دي چې دور ټایم دور زیت اورس یا دور ټایم په تیر شي پیسې دور یو کال په تیر شي نو بیا به زکات ته شرایط شته کنه نشتا تخصیص به شته کنه چې بیا به د سلوي ختم روپې ورګي دا رنګ په اوشر کې د زمکو پاغې کېم ځان له ترتیب ته کنه نو شریعت ته چې کوم تخصیص راغلی دی خو مونږ منو اخو الله د الله رسول مونږ ته ویلی دي خو چې کوم سړی ځانه جوړی نو دا نشته ښه وګوره د بدعات زنن چې سوره بدعات کیږي کنه د مړي د ماخامي دا نور څه نشته حدیث کې دا نشته خو د فقه کتابونو کې برابرلی ټیک ده هغه وجه چې مونږ وایو فقه ټول دین نه دی دین پکې شته ټیک ده لیکن ټول دین نه دی ګوره خداونه وایي چې فقه ټول دین دی فقه دی یو عالم پوی ته وي دی یو مولا پوی ته وي دا دغه پوی ده اغه نه پکې غلطې شي وي یا روستو خلکو غلطې ډېرې کړې دي ائ ما هغه خوتګ د اجتهادي غلطې به دي شي الله بولا جوړ ورغی روستو کسانو پکې دا چیز نه راو باسل ته دیو جنوي ما جی زيره تخیمه کنا نو دا چې کوم قبرونو د بانګو نه وي نغي ورته مخې په شامیانو کې په کتابونو کې چې دا وګوره کنشت نه دا په کتاب کې نه دی راغلي سنتو نه پس په جمع دعاګانې چې کې ورته کتاب را لې شوروم بولاري نه دی لیکلي نو لیزا کې نه دی راغلي مراقي نه دی لیکلي دارنګه دا چې وی چې ور وځي غمشتن هغه به زموږ کبیره کې نه دی لیکلی چې مړی ګوري باقی د خپل کور ته او فلانی نه دی لیکلی چې روح راځي وای مونږ دا خبرې نشو منلی دا دی عالم خبره ده مولا او دا دین نه دی چې کوم دین دی په دې کې دی هغه مونږ منو ولی کک کې چې کوم خبره ده او صحیح ده هغه د قران او حدیث خلاف نشي کېدی هغه نه کان خلکو هغه دې خلاف نه کولو کوم ځای شی غلطی ته راغلی دا مونږ پریدو په ځای باندې الله ته مو هو اسکو چ الله پوښ هغه پوښ الله بوله او اجر ورکی کې اجتهادي غلطی شي خو د امام نه نقل یې لاغي دا اکثر خبرې ګوري رستو راغلي دي څومره چې ته ګوري کنه په دې کتابونو کې نو ډېر څه پکې شته دا څه خبرې دي پکې چې ته بیا غوګونو لګوتې وړې دې په کاهو کې بازو لیکلیم دي چې په کارداري چې سړی په اره ورځ کې نشي کولای نو پاپ تک یو ورځ نکاح ځان لته تازه کوي دا شو په پته حنبی باندې عمل وکم میاش کې بڑا تازه کسان نه ولا بیا تازه کوا نبی اسلام چې د زندګۍ کې دا څه کړی دي بلکې اغه د خدیجه رضی الله عنها سره نکاح پاغه وخت کې تړلې او چې پاغه وخت لا پیغمبروم نو ابو طالب ول نکاح تړلې ابو طالب خو مشرک وکنه اغه ول نکاح تړلې دا غي نور است نبی له سلام بیا تجدید کړلې ته خدیجه رضی الله عنها سره سو کور شي د ځانه یو شی جوړ کو اوبس ویدا ویده کې ثواب ده ښا نه په کارداري چې سړی پارم یاش کې خپل کې تازه کوي کني په کال کې خو یو ځل تازه کوي دا خلکو دریبه زړیږي ډیر زرنو پیدا هو نه زړیږي بیا یو خدای چې تا طلاق ورکړي کنه هغه بیا د تاره پر روا کیږي نه کدرې دی ورکړي یا وتا دغه نه وزي او بیا حرام دی په یو صورت باندې نه چیز کی هر چیز کې د ځانه تخصیصات لګولې دي ځکه ماوي دا یو څو خبرې د قواعدو په شکل کې ځان سره یاد ساتي یو خبره ده چې اصول د فقه چې وته وي د فقه دا سلور دي قران سنت اجماع او قیاس یو خبره پدې کې قیاس هم دار چا قیاس نه غوري د مجتهد قیاس ها د امام ابو حنیفه د امام شافعی د امام مالک د امام احمد بن حنبل دا سه ائمه یا نور ائمه چې کوم مخه صحابه او تابعینو کې تیر شوی دی دقیق قیاس دار چا قیاس هم نه قیاس المجتهد یادو دا سلور دلایل دي بل دلیل نشته نو دویمه خبره دا آیات ساته چې خوبونه او کشفونه په شریعت کې ردی هیڅ اعتبار نشته خصوصا کم کشف او کم خوب چې د قران او د حدیث خلاف دی یوي اوربش قیمت نه لري ته یوي اوربش دا مولا علی قاریم لیکلی او الحرز السمین کې دا موضوعات کبیر کې دا خبره غلی کلی وا دا خبره المنتخبات کې مشته مکتوبات کې امام ربانی لیکلی دا دارنګ طریقه المحمدیه کې لیکلی دی چې ماخذ د علم کشف نه دی ګوره دارنګ الحدیقه النديه کې لیکلی وو دا احناف یادومه چې غیدا مسله لیکلی وا دارنګ دا خبره یاد وساته چې کله مسله د عقیدې د خلق او تعقیده وي چې دا جی حیات النبی نبی له سلام ژوند دې په قبر کې لکه زمون په شانتي ژوند دې او یا مړی اوری دا عقیدې مسله ده نو دا بیا د قران په نص یا په خبره متواتر باندې ثابتې د احناف په نسبانه دا به برسه ثابتېږي نه او غدي سره کم زیری خو پلان کې ویلې دې ډینګې ویلې دې حاشا کې لیکلې دې او نقطه دا او بین سطوري لیکلې دې دا خبرې وسره دارنګې عبرت عموم د لفظ لري خصوص د سبب لنه نه دا خبره بیا ساتي دا رنګ قیاس سره یو سیز منسوخ کیږي نه دا نه چې پنس کې یو خبره راغلی دا نو که ټول مجتهدین داغه خلاف قیاسو کې نس نشي منسوخ کولی ښه نس نه منسوخ کیږي نس په نس باندې منسوخ کیږي د نبی السلام خبره با د نبی السلام په خبره منسوخ کیږي امت کې او تنه نشي منسوخ کولی د دې وجه ډیر خلک بیا په دې ورته کې پراته دي کله کله ځان ته حق پروسم وي لیکن هغه پلان کې ویلی چې دا منسوخ دی پلان کې په قول نسونه نه ثابتيږي صحیح تاریخ بخه او حدیث بخه ناسخ بخه مخه دا دارنګه دا خبره به یاد ساتي چې نسخ په احکامو کې راځي نسخ په اخبارو کې او په قصصو کې نه راځي په واقعاتو کې دارنګه دا خبره به ساتي یاد چې عمل په مجاز باندې کې دي شي خو په هغه ځای کې چې حقیقت نه دا قواعد دي دا به سمخه دي چې کله ته مناظره کې اهل بدعت دا مخه ته ناشتي دا خبره به د مخه ته کې دارنګه دلیل به قطعی داسی چې احتمال پکې نه کې احتمال پکې راغی دا دلیل ختم شو دارنګه هر خبره غستیم شي پرې خودیم شي سیوا د نبی له سلام د خبرینا دا قاعده به یاد ساتي ګوره ارزه کې وستا پکاريږي چوتن بتا ته وی بای تا د فلان کیسه خبره پرې خودا ویلا د نبی له سلام د خبرې خلاف ده مونږ صرف په دې مکلف یو چې د محمد رسول الله خبرې راوال ولی اعتصام کې شاطبی دارنګه سخاوي مقاصد کې دارنګه مرقات کې ملالقاری دا لیکلو دا اصل کې امام مالک رحمت الله علیه قول چې غبوي کل واحد یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروضه يا هذا القبر هر سره دا خبره غتیم شي پرې خودیم شي سیوا د دې قبر والے د نبی علیہ السلام قبر ته به اشاره وکړه دا اره خبره باقی اگر دین دې دارنګ سوفیان چې دي کنه دا معصوم ندی دا قاعده یاد وساته علی اعتصام کې شاتی بلی کلی دي دغه وجوا چې مکتوبات کې امام ربانی وی چاو ته وی پلان کې صوفي صاحب دا چې کړی دی او ډېر لوی ولی تیر شوی دی هغه وته محترمه کلامي صوفیا در حل و حرمت سند نه استو ای بس اس کې ما اشاره معذور دارې ملامت نه کو نه محترمه یو خبره یاد وساته وی د صوفیانو خبره د یوسیس په حلالولو په حرامولو کې دلیل نه دی دومره خبره پوره ده چې مونږ اغي معذور وګڼو معذور او ملامتیا په نکو بس الله ته پریږد چې بای زمونږ سره کار نشته خو خبره مونږ نشو غوسته بعد کسان وی بلوز ماته وطن میسج راولګو چې جی مولانا اشرف علی تانوی سے ابداز لیکلی دي غوث اعظم ناس او غوث اعظم دا ولله خو غوث اعظم الله دی برسو غوث اعظم نشي کېدی اصغر نشته نو اعظم کم ځای راغی سوره یاسین دی نو ویل و ان شان نغرقهم فلا صریخ لهم لا صریخ لهم لا غوث لهم ولا غیاث لهم او دې لګي بل ته غوث وای غوث اصغر دی نشته نو اعظم د کم ځای راغی وګوره دا ټکیم دی په خپل کتابونو کې استعمالي صوفیان دا ویل خلق دی خلق په نظر کې کنه مونږ وایو بای کار سره لوی عالم دی دا کسی مونږ نشو راغسته اشرف الجواب کوم غلطه خصیشته ما فرشتہ اشرف الجواب پای کې مشته نورو کتابونو کې مشته سپکې دا غم الفوزات چې په دنه لګي چې هغه ویلي دي کنه خو یو بل راغون کړی دي او نن هغه وی یره وی دی لیکلی دي د دې صرف په یو صورت کې مقابله کیږي بل صورت کېږي نشي قران او حدیث بس په دې به بس نور خبره پرې ده زنه بل سم منم د دې مقابله کې او نه ماته سخکاری دغه حیثیت اګه تا و دا وای چې زه خدای خنبی غوم تکې ما نبی ابو دي خمبيره کې غوري ښا کتابي لیکلې وي چې لازان د دیو بندې وي چې د دیو بندې ما نو کتاب یو بریلی مولا لیکلې دی زلزلہ نن سبا ملاويږي زلزلہ هغه زلزلہ کې هر مسله د دیو بنیانو نه ثابت کړي د خپل کتابونو والی نه ذکر کړي سما مړیوري پلان کې دیو بندې لیکلې پلان کې لیکلې پلان کې انبیا قبر کې ژوند دي پلان کې لیکلې دي پلان کې ام دا اولیاء او انبیاء امداد کول شي د خپل دشمنانو کورونه رواني او د خپل دوستانو سره مدد کوي پلان کې دیو بندي پلان کې پلان کې د حوالی ذکر کړی په صفو صفو باندې ښا نبي او صفاق کې غثرا پیغه سره راخکا مون کوئی قران او حديث منو د یابینو کې دیو بنیانو کې چې کوم نیک خلق دی او صحیح خبره دا غیرالو بالکل علما دي اکم چې غلط ده نغم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه چې لوی خلق تیر شوی دي مجتهدین دي اجتهاد کې غلطی راغلی ده نس خلاف دا غلط اخلو نو د دې دا سوالو بس لاند خبره بیا به صحیح اګه دا دی وته وي لکه دې چې وته وي نو بیا به یو قدم مخکې لاړ نشي بیا به تختې کنه ډیرو زینو کې داسې خبرې رالې ابل یو تر مناظره دلته وروله پای کې اگر اگیر کړی دی هغه بل چې راګیر کړی دی وار پار ته هغه بریلی خطا کړی دي ولې دې خطا کړی دي ځکه چې دې خواخوا دې خوا کې دي نشي کنه چې هغه د کتاب سینې ودي او کنه جی او جو بس بیا بغلی نه لنډه خبره کاوه سره بس قران او حدیث بل څه شیشتنه او کومه خبره چې د قران او د نس خلاف ده یا نس کې تا ماته ونه خوله دا بدعت دی دا سری بدعت لنډه خبره کدا خ کار او ثواب وي پکې نبی له سلام بکړو دا صحابه بکړو دا تاسو چې کوم خیراتونه په کومه طریقه کیږي چې په خوا به وي په بدعت سلويسي د اوسم په ګډیر خلک عمل کوي پاږي ښا بعضي پاکستان لختي وبو دکی ولې سنه سم مسئله ورېدلې کړه وي په الله پاتې وي نو به څه ضرورت واخیر کتب باندې پاتې تا یو دوه میاشتې پس کړو کنه درې میاشتې پس برې کړ یا به مسلسل ارش پکاو اومونه نه بندولې دا درې ورځې تیر شي بیا لګیا ارش پکاو دې دمو ګور چې دا جمعې شپه دا وکنه نه تا خو سل وخت ته شیش راخ کړل دي او بیا په خپوم شي مونږ تل ناسو یو بیان نه پایګي مولي سی بو د کراچي کې ناغم ناسو نه وطن پکې خبرو کوي زما د بابا سل وخت دي کنه بابا یاد کې جوړ ناغه ته ولې لوري شي وګه زوي شي ناغه په سم اوچته را خلاص شي اوچته را خلاص شي دا ما ده دا وې تا وې سل وخت دي نو سل وخت خو هغه دې ته وي اوس بګې دې دې ته سل وخت وي دام سل وخت دي دا اته یقینو کنه سبا کتاب چاپ دې ځان لهواله خامخه تحفۃ الهند څه شي تحفه دی لاهور نه چاپ شوی دی تحفه الهند یو هندو لیکل دی او هغه هندو وروسته مسلمان شو نوم یې عبید الله او دا هغه کتاب دی چې عبید الله سندی رحمت الله علیه د شیخ القران د پنځپیر مستاذ تیر شوی دی ښا مشران علماو کې دا غسلې چې تحریک ریشمی رومال سوار لسکاله چلول دی توبه به نه پترولا به د انګریز حکومت به دور به او زه به لګم زه به دا کوم د پښتنو مشر دی بچا خر ما سره کتاب شته سما ژوند او جد جهد پای کې اندازه صفت کړلې عبید الله سیندی رحم الله دا عبید الله سیندی رحم الله سکول کې او سکول کې شپږم یا اووم وی او دا کتاب ولې تحفه الهند اچھا دې او پوتنو مسلمان شو بیا ته ولې عالم جوړ شو کنه ټول خاندان سیکان او غراغ ولې عالم ته جوړ شو دی بنکه بیا داخل شو دا غو نه دو شیخ ولې خصوصي شاګردانو کې هغه ته پټ پټ نشونه شماره سپارلو جدا او کو دا وګا دا تحفه الهند کې وګوره دا غیر زړه غون ته اردو دا کی جاوي او دا څنګه ته کی اردو دا پای کې باقاعده دا ویلې دي چې کله هندوان دا غي مړې اغي وړي ادیرې تخپل زیات رسوزولو د پاره ته مرګټ وای یا شمشان گاټ وته وای شمشان گاټ یا مرګټ ته جوړی کنا نو پاغل لار کېم پتا سي متا سي وی شي خو چې الته کلاغه اوسي زی نو بیا په خلکو باندې ګوړې مړې وی شي ښا نو د دې وجه نه پتاور شي یی کې لیکري دي مال بردن همراه جنازه رسمه هنود استو ته جنازو سره دا مال مال اولل دا د اندوان رسم دي دا غیر رسم نو به لیکلی دي چې دا اولش پد دیمش پد ریمش پد ما خامه دا اومه دا سلویختی دا ټول لیکلی ترتیب سره دا اندوان او اندوان خودل ته ډیر پاتې شي دي کله دا فصل کې دي اندوان او زهو دا علاقه زمون نه دا د اندوان او زهو پښتانه خود بر نه راغلی دي خو دا غ پکتیا او پکتیکان راغلی دي یوسف مندن دا غ نه رااله او دا اصل کې کله چې محمود غزنوی په هندستان باندې حمله کولې نو پښتانه سره رااله دا ځاړي اچرال په دې غاړه آباد شول په دې غاړه خو ځاړه اندوان ټول نو ظاهره خبره چې دی و سره پاتې شو چې دی پاتې شو نو دا غي سره رسمونه په دې کې رااله نه پوهې دا وږي او دی په لګې دنا غ شان رسمونه به کول حالانکه دا اندوانو رسمونه وږي په دې غاړه پاتې شي ویږي ښه زندگی ټوله د پښتنو تاریخ ډیر مختصر دی په دې علاقه 700 کال دی شي وي 800 کال دی شي وي پر دین مخکې چې کوم نو ټول اندو په دې غاړه دغه وجره چې زه کړین بوت په راخي دي بوتانو ولار دی چې ناشنا غون ته کې زین هغه ګوري دا ګوري کنه وجلې موجلې لټي ور پتیه زاره کندره دا غي خا کړی دي ولې په دې غاړه غي تیر دا غي ټول رسمونه دي مسلمان خپل کړو بیا ها چغي وسه دی وې دادی نو هغه رسمونه په کې دا غي نه رااله قران کې کمزه کې دي او حديث کې کمزه کې دي یاد اصل فقها مجتهدین چې تیر شو دای په خبرو کې کمزه کې دي دا غي په علم کې دا خبره کمزه ودا هر ډیر روز ته دي جو کړی دي او دین دا شی راغستره ها قران کریم وینا سر رو علانیتن کپ پټه کې او کپ ښکارې کې کد شپې کې او دروازه کې نو کپ دې کې څه تخصیص وې نو الله بکړو کنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام داسې ناس کو سعد رضی الله عنه راغې پیدا الله رسول ان امي افتلتت زما مور نا صاحب مړه شوې ده او زه غواړم احب ان اتصدق عن حاجز الاغيره طرفنا ذخيراتكم نبی علیہ السلام رسول چې سلویختی وکا د کال شپاغې ته شیش راخته درې ماخامي وکا نه وی احفر بیرن یو کوی وکنه ځکه دلته خلکو ته د اوبو ضرورت دی نه هغه کوی وکنهسته هغه کوی مشهور شو په تاریخ کې په بیر ام سعد سره اوس هم مشهور دی بیر ام سعد معنی دا سعد رضی الله عنه د خپل مور دپاره خیرات او صدقه جاریه ده کنه عام خلک برازي دارنګ سارولو بدی خلک وګوري دا داغه داسې خیرات دی چې تر سو پورې داغه کوی وبې استعمالیږي نو ثواب دی او ثواب دی او ثواب دی صدقه جاریه د عام صدقې نه خی کنه ولې کومه پیسې چې جمعات کې مدرسه کې ولګې ده یا په لار کې ولګې ده چې خلک پیزي راځي دې صدقه جاریه وي نو هغه چې تر سو پورې شته او داغه نه فایده حاصلول کیږي نو چا چې کړي داغه ته خیرات رسی کنه دا ټیک دی چې خلک ریږي دا نه هم چې خیرات نه دی خو هغه سات تاو خو لږ ډک خبره ختم شو بل څه بیا څه نه کنه ثواب به یې پکې او ټیک دی او سړی وګړي نو حدیث کې دا راځي د ټول لوی خیرات داده چې یو سړی وګړي وګګي وګګېړه راغوله مړکه به ثواب دی. او په دې دور کې غوځم چې ردی ضرورت نشته تقریبا په هر کور کې 2 ضرورت پکړي پخېږي. د دې په نسبت باندې داسې خیراتونه پکار دي د دې خیرات نه انکار غوړې نه کوم دانه چې مکو چې هغه صدقه جاریه ده چې دا غي عام خلکو ته فایده او فایده ته ناقلي. نو حدیث کې خنبی له صلوات و سلام او د تخصیص مخصیص نه کو او دی او ته بده وږي کو یو کنه چې دې ضرورتونه دې ته وګوره چې رنن سبا د مسلمانانو څه ضرورت دی زمون په دې کلی کې زګورم چې دې ته ډېر ضرورت دی زمون د الله ری کولو شي. ځکه نبی له سلام ویلو ترمذی کې حدیث راځي د الله ری حق وو غزه دی سورہ وو غزه شرعي غزه ده غالبا 12 فټه دی جوړیږي چې 12 فټه ستا لاري په دې کې ټرک نشي کنه شي دی نن تراشه زمون په دې کو سوچ ورننه وځي کنه ته باریان شي بیا چې دا کومه کړګړی دی کول میری ولی خلکو زینه دی پرېږي نو ډېر پکې دا سړي بیا بدبخت یې غکنه کله کله ردین لیبل په لګیدې بیا خلک دین پورې خاندي اغه لارې تراوی نو لار قبضه کی بیٹه کې لارې تراول دي دارنګي کوری لارې تراوالو دیواله دی خواکنه بیا خلک لګیایي دین والا پس چې دا وګوره دی پکې لګیره منګزي او دا چل کی وای دا د شریعت ویلو دین وته ویلو چې دا څوک دین خداوی لارې کولاو کوم ځکه چې مسلمانان ووسی ادی پویږي زما بال بچم دلته ووسی په کارداري کې هغه کسان دا جمع شي د خپل وس مناسب پیسې را جمع کی او غلار واخلي لار لوی کی ځان لا نو لا لوی کې ولې عام خلک به په زی راضي زنانه به په زی راضي ثوابونه دی پکې کنه کپای ساروی هم زی راضي او ستا لار د الله تعالی اجر درکې دا صدقه جاریه ده دا. دارنګه جمعهتون دی د الله کورونه چې خلکو هغه ته شاکلې ده په کار دادی چې دا غي تنظیم هم داسې وکړي لکه د خپل بیٹه کو د اوجره چې کنه هغه ته مړه نه شلک تاسو خو که چې ضرورت ونشته په جمعهت کې بل ډیر راغله دي که کم راغله دي تر عام مسلمانان دا بجلی استعمالي خصوصا هغه خلک چې غیدل ته جمعهت کی نو مړه یا بمونس کوي یا بتلاوت کوي یا بل الله ذکر کوي صلی الله علیه و آله جمعه ته بل صلی الله علیه و آله خو دې لپاره راځي کنه نو ثواب اجر کیږي دا ډېر لوی ثواب شو. ناغزان له مسله وجه نبی له صلوات و سلام تر ضرورت مناسب خبرو کا اوس دې ضرورت ته وګوره چې کوم ځای کې د څه ضرورت ته هغه ضرورت د مسلمانانو تر سره کاه سر و علانیت دام لوی ثواب دی ګوره چې او سړی یو تعلیمی درسګاه مدرسې یو کوسکولي په دې نیت باندې دې کولاوي چې د مسلمانانو بچی دي تر ازینو په صحیح طریقه بدیل تعلیم ورکو د ابتدا نه چړو کې سم شي ګوره وروګو ور پرامه کې سميږي که پرامره کې دي غلط چې کنه اخو دې بیا غلط راوای د دې ځنه ترتیب غلط خراب شو. پرامري درسګا ولا جوړ کې خو د پیسو پنیت نه منډه باندې جوړل کا پبلک سکولونو ولا جنن منډه یې جوړې کړې دي منډه نه خالص په دین یت باندې چې د مسلمانانو بچي هغه په صحیح طریقه علم حاصل کړي لکه محمد امین اجي سه چې کله په دې غاړه باندې راتنه هم په جمعهتونو کې د مدرسې جوړولې دا غزول دور او مقصد داو چې خلکو کې لګو بیداری پیدا شو د انګريز مقابلو کې د فیرنګي مقابلو کې نو زه په دې هغه پاغه وخت کې د مدرسې جوړ دا مدرسې دا درسګاهونه چې په دې کې دا صحیح چې د قران او سنت تعلیم دی مې ځکه عربي زموږ دینی ژبه ده ٹھیک ده د جدیدو ژبو تعلیم ولم ورک انګريزي وته خو یا اردو دې زده کی فارسي دې زده کی بل ژبه دې زده کی دا برده پکاريږي بلکې هغه علوم دې زده کی چې کوم عصري علوم دي ریاضي دې زده کی میث جغرافي دې زده کی دارنګ بایولوژي فزیکس کیمستري بلسو دا موږ نه وځو دا مزد کوا خو دا غي د وژنه قران او حديث پرې دما چې تا دې ته شاکلې د ټول عمر د دین روستوي او دې او پويږي په مطلب مسله چې دا سدي اوسني خپل دین نه خبره شوي دا ډېر بدبختي دین ځان خبر کا او غو موایا نو دا ډېر لوی ثواب دی پکار دي چې اوسړي سره پیسې شته او دولت او سره شته د الله د رضا د پاره یو داسې مدرسې یو داسې ځای جاری کی او پاګې خپل خرچه کوي دا د صدقه جاریه ده کنه دا ما شومان چې کوم پدې کې تعلیم کوي دا غي عقیده صحیح شو دا غي عمل صحیح شو سبار چې اغي ګرځي او سره دین کار کوي د پکې اجر دی دا کم خرچ چې لګیدل او د ادارې جوړ کړی وکنه نو پدې باندې خرچې وکي چې مسلمانانو ډېر لوی ضرورت دی جمعهونه دي مدرسې دي داسې تعلیمی درسګاهونه دي دارنګ دا لاري دي لاري کوسی دي داسې د دین نور نه کارونه دي مثلا د دین خورول دي چې خلکو ته د الله دین ورسي هغه پس ورسي کتابونه خلقو والی د کتابونو د دین والا دلته عمرګره دي نه چې هغه د چا واده ماده یا جنې یا لګي ناغه ولا په تحفه کې یا تفسیر والی یا ولا بل سوال میدا دې خپل کار کړی دی بهترین کار دی چیرې تحفه کې ولا دا ولې کا کنه څه ضرورت دی چې توله خامخا د مولا اقدام جامې لګي دا غي په ځای ولا تفسیر والا هغه ولا ولې کا تفسیر باغه ګوري کې دې شي دا غي د وجنه دا غي الله هدایت نصیب کړي او مسائل صحیح شي پوری صحیح شي دارنګ د الله په دین عمل وکي نو دا عامول دارنګ د الله دین عامول د خپل وسه پوری چې پاګه کې دایفه ممرا دي پای کې لوډ سپیکر هم تر صحه درازي اگر ځر دینې هم قائل دي په لوډ سپیکر باندې مسله وشي مخکې نو ما په دې بنیاد بوله مې کومه سوتنه زړه درس نه کوم ماري ملګرو ته ویلو نو خامخا به یوتن بیا ما سوتن در شروع کی نو چې کبه ز کوم بیا بوج زما مقابله کوي ا حالانکه به زما غوږ کرام نو زه بیا خبره نشم کولی کني دا خلک غیر چا پیر مسلمانان د دین ډیر تنگ سو وخت کی مونږه د ختم کړي په دې جلسې کې بني الحمدلله مونږ په لاره سره تلک یو چې دا بني ولي غیر چا پیر چې دا کم کورونی دا غینه تاسو وکړه دلته مرګ راغې مونږ یو بل سره غوره په سپیکر کې خبرې کوم چې کله دلته سپیکر شروع شي کنه نو مونږ چې وو یو بل د یو پلان کې اواز نه ورو یو بل په کور کې مسلمانان دې تکلیف ته کنه تم خو کې د احراغه ماته یې رجدا یو خلو دی غاله تر هغه وخت لوس پکرو تغه ځای لګیدل او که تاسو خیالي او زمونږه نیابی مار دا دات بالکل لګا کومه غاله دا دات لرته مونږ دې دا فارانه کو دا مسله چې ته تکلیف ورسی بلکې دې قائلوم نه یو خداسي او ذریعہ لکه اوسنن سبا دا ذریعہ راوته دا چې په دې باندې کورونو ته امرتي لری پوری رسی باندې ملګریم داسي مونږ دا نه وښه دین یو سړی حاصلې ګوري حاصلول نشي کېږي ګوري ډېر مرګري په دې نه تاسو ته دا وایم دا الله بندگانو مخامخ درس کې حاضرېږي دا خود زنانو د پاره دي چې غریبانو هجومات ته نشي راتل نه بل خواط لشي کور کې داغي د پاره یو اسانه ذریعہ ده استاد د پاره جماعت ته راتلو مخامخ کینې چې سزده کې دغه داغي خپل حیثیت کې صحابه دین داسې ذکر دي زموږ علماو تر اوسه دین داسې مخامخ ذکر دي په فیمونو په کتابونو نه هغه یو ذریعہ ده ټیک ده ناغه دا شو یا نور داسې چې ردی سره مناسبي د اسلامي اخبار یو سړی وباسي مونږ دایم خلاف نکو اسلامی اخبار دی په کې اخبار صحیح خبر ور دی دروغ نه وی لیکن سبا اخبار ټول دروغ دی ټول دروغ رشاری شه حالات په کې ذکر کی دي د پاره چې مسلمانان خبر شي اته مسلمانان دی پاغي تکلیف دی خلک داغي امداد وکي دام کوله سوچته نبی له سلام ناشته یو تن راغه هغه مونږ ډیر غریبانان یو سشته نبی له سلام هغه ته پاسه وی دی ته وګوره جامو ته وګوره غریب دی اله دې تر پاره سره غونګه صحابه ولګي داغي د پاره سره خوراک مراکه سامان چې کومه بندوبسته ولوکو اغه ته حواله چې دا ورشه او پاکبلی والا کسانو باندې ویش همدا خدمتونه دي ټول چې موږ هغه ته دا کارونه وایو کنه چې دا ټول د دین کارونه دي خیراتونه دي کنه دا نه چې کنه صرف تادی ته خاص کړل چې بس خړې دي په قومه چې تر سو پورې ما دیګ نه کړنګول چې دا غي تر لری پورې بوې لاشي کنه سو دې له پیاس پکې واچي نو اته هغه پورې خیرات نه کیږي نه دا څه مکو وای خاص کوای دې پورې ما سر و علانیتن پپټو پخکارا فلهم مجرهم عند ربهم ندید پارا بدل ددید په دربار درب ددی کی ولا خوف علیهم نبی سر بدی باندې ولا هم یحزنون او نه بشی دی غمجن بیا ته ګوره الذین هلکسان ينفقون اموالهم چی خرج کای مالون خپل باللیل والنهار د شپې او دروازې سر و علانیتن پپټو پخکارا معنی د الله دنم دا الله در رضا ده پاره فلهم اجرهم د دې د پاره بدلې د دې دي بدلې د عملونو د دې دي بدلې د خرچو د دې دي بدلې د خیراتونو د دې دي عین در ربهم په دربار در رب د دې کې ولا خوف علیهم نبی شرف دی باندې ولا هم يحزنون نبشدی غمجن